نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة دلالة وكل دلالة في النار أعاذنا الله تعالى من النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما بندرابي جل السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته من تلمنيون من جوريمون من غرتي دو اي حالت ميدن ار تي اس ماتم غام جوكاندين بيندان دي ميدن غون دين وادو دي بندرابي غام سيفتيندي بيندان دي باتنغال ايميشن من بيتي دو الوال المود نوينو ايدن جيتا الله سبحانه وتعالى غرتي دين دو eden ballikino may golle de eden jafno may pergite de eden molo e makko worodeji pitali meden e golleji men bondi eden pibe den jabi wande kala e pe kala ganonda hore mayene yewtere buri mojjude buri gomnude ko yewtirde hala Allah subhanahu wa ta'ala buri mojjude fof ko ene nyemtine ko nyemtinde golle Muhammad sallallahu alaihi wasallam e sifajimu ene wayno non Allah subhanahu wa ta'ala artiri en gam jokkudi bindande de ene no podirnde nyandenni bindien paaden ko e laabal no paaden ko e njulu haade njulu non wadi sardiyeji timmintedi ha julde de waawa sellude ene jiyaa di sardiyeji non woni laabde de dum wadi non nyandenen kaalino ko faati ganda hore ma ene laabal ha hande kadi ne ko e laabal paaden inshallah ta'ala e ene woni kadi ko do yewtere meden hande hono musidde meden Sada Musa Cham wala mbiyen Aliou Cham mo ganduda ko tayer gono to wursogi amemta kadi ne wona tayragal tan woni haaji mum e himmi mum haaji mum fof ko dini woni horande gede godde de ndewi hen e kanko woni ko yewtere nda inshallah sa joti seeda mammi rokkumu wa salmina on kanko kadi o adda kadi balal mako e yewtere meden nda inshallah en wayno to bangi to ber mbiden de ko to bangi yaade humtoyde haaji mum tarodde wala dowuro no aade yaari wiide ni dum kadi de wonno juldo to fay fof l'islam ko yaadare makko ni dusamu en hollamo holno wadirta ha o feewa hakkunde makko e Allah holno wadirta ha o feewa hakkunde makko e rendo makko go to bangi laabal makko der yankewal ngal e laabal makko bowal ngal fof en kaalin nyanden e to bangi l'islam no hirjinir neddo e laabal en kaalino to sifa ganda horma laabe de en kaali kadi budal gongal e laabde de en de wonno l'islam ko diini laabal dum wadi en rewema an juldo to jaada fo so tarodde jaada e so ndiyam du fota so haaju goddo mawdo batta l'islam na rewema na holluma no badirta ngam yibbe fof potani nyenyal kon so windama jangama kam sa fo ne refte yama ma yimbe fof dañ laabal mojjungal dum non e hande woni titone meden koko faati ko yaade humtoyde haaji mum dum wadi non so tawi juldo en ya humtoyde haaju en jiya ko haani o subo taw o jeewa yaade do humtar haaji makko ya taw ko nokku jeewdo taw ko nokku goddudo giile yimbe taw wonaade yimbe coynoto mo joodo do mo humtaaji makko wayne e der bedda walla en ko virtorde yimbe walla en ko mo ganda hore ma e o telata don Allah sabo wattawbe mo ton dum won non de wonno juldo ne foti wonde teddudo en jiya e teddugal makko surde awra makko en jiya teddugal makko wasde nananede kene jalamo walla kene surtamo walla kene aybinamo e wasa kadi yenede nananede dum wadi non o ya ha wadda giile yimbe en nandi mumen fof o joodo humtude haaji makko sabo Abraham na laado men sallallahu alayhi wa alihi wa sallam riwaya mo Imam Ahmad yaltini wonde kanko so tawi o muyino yaade humtoyde haaju makko haaju neddanke o yahata ha to hay goto yiyani mo de o fudda jodaade don e on saha o humta haaju dum ko janginde julbe bawri kanko woni ñemtinorgal kanko woni darorgal timtortengal ngal e on saha enen sen gari mbaɗen beele mbaɗen noon eyyi ɗum waɗi noon ene jeeya hen kadi neeji ɗimmiri ndi somo yaaha toon to watte dow wuuro to walla to taroyte to hoto naddu toon e hunde wande jangtowol e inde Allah subhanahu wa taala eyyi ko hunde wande windade inde Allah hoto naw ɗum toon walla hunde windade qur'ana hoto naw ɗum toon saabu habram nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ne jogino ene omo ɓornotoon feggere feggere nde noon ene winda hen Muhammadun rasulullah ɗum waɗi so tawi mo yahanno humtoyde haaju makko haaju neɗɗanke e o joƴƴinanno feggere nde haw arta nde wonoon winda hen Muhammadun rasulullah inde Allah nani henoona ɗum waɗi noon ne hani an kadi jogiiɗo hunde windade inde Allah foti ko kayitol mum walla ko deftere muɗum walla ko portable baɗɗo la ilaha illallah e écran he walla e hunde kam wandi inde Allah e écran he mbasa ɗum nawarde walla ko dentité ma bindaɗo Abdullah walla Abdurrahman Abdurrahim Abdulqadir Abdul e inde tan joftintede Allah subhanahu wa taala e so tawi ko a siftori aɗa foti ɗum ittude kana ɗum boowal sa dañima tottuɗa jaggan ma totta ɗum jaggan ma sa dañani kadi e on saaha kadi ƴeewa no mbaɗɗa kam tawa a nawani inde Allah e nder tarodde nde wonno inde Allah ne teddi tarodde ko nokku mo ganduɗa hoore ma ene e kewɗo soɓeji ɗum inde Allah fotani toon yaade sona tawa yejjiti mbaɗɗa ɗum sa yejjiti noon ɗum a jaggirtaka yejjiti a waɗi ɗum kono eto noon wawde wadde e poste uji ma he wawde wadde e gueɗe moftirɗe ma ɗe ko ganduɗa ɗum ɗo ene so tawi keña tawima hen ha aɗan yaaha tarodde walla wonɗo gonta aɗanyata jagganawoma ndentoɗa wadde ɗum ɗon en jii hande portable taw ne waɗa ene waɗa risre qur'ana taw so tawi joomum so tawi noddama sonirta qur'ana on wawi noddede nder tarodde wadde yo won ciftorowo o so tawi andi ko kewɗe jiiƴi koto waɗ ɗum so tawi mo siftori noon wawi jifde guila o natani walla portable makko écran o waɗi la ilaha illallah Muhammadun rasulullah walla waɗi hen ko nandi hen koto naddu portable o e nder tarode taw o ñifani ɗum eyyi ɗum noon haade makko no dawude e haala Allah ka e nder soɓe eɗen gandi qur'ana jangguiraka e nder tarode bon donc noon ko hono noonne kay hunde windade qur'ana nanetake e nder tarode foti kadi ne wona tarode ko ladde gonɗa to jahata yaltoyde to walla jahata tariyat to kadi hoto wone posma walla hoto wone ganduɗa hoorema e coñcuma he ko ganduɗa ne winda inde Allah subhanahu wa taala eyyi ɗum waɗi noon julɗo anda ɗum kadi ne rento ɗum e neɗi tarɓiri to banggue neɗi e keblogol so tawi kadi mo yaaha tarodde so fandima haade makko naade so tawiko ɗo aada ɗo tarodde gooni walla kadi tarodde ngala ɗon so fandima tan ɗo heɓuri jooɗade ɗo haade makko yettade e yo wi bisimillah allahumma inni audu bika min al hubusi wal khaba'is somo wawi noon wiide e arab mo ƴi o wi noon so wawa e on saaha o wiya bisimillah joomam min de mbiɗen moolo e ma ya dandam e bone seyɗineji guri ɗi e dewi ɗi koɗoji e tarodde ɗi hene nde wonno tarode ko hoɗorde sheyɗani sa wi noon ɓe lorlatama sa ari tan kumta haajuma so jamma mum so ñalaw mum e waɗe men hewɓe men cuusa e tarode ni jamma e so tawi a jangi ɗum ɗo hoto hul yaade toon haydara mbattama ko toon noon woni ñiɓirde mabɓe nde wonno ɓe jiiɗa ko laaɓi koɓe laaɓani kam ɓe jiiɗi hodde tan koɗo soɓi ɗum weltaɓe kadi ko ɗum kadi woni gueɗal mabɓe yaadun hene ɗum waɗi noon an julɗo o sa fandima so tawi ko tarodde jangga ɗum ha gasnade puɗɗa nadde haadema nadde kadi ne ƴewtinno fewi natira koyengal ma nanal eyyi gardina koyengal ma nanal e on saha nde puɗɗa nadde caggal ne mbiɗa bisimillah allahumma inni audu bika min al hubusi wal khaba'is sa wawa mbiya joomam sa wi bisimillah ha pari mbiya joomam mbeɗa moloma ya dandam e bon sheyɗineji gonɗigaɗi guuri hene dewi hen sababu nde imam boukhari ɗum habri o wi nelaɗo sa sallam ne waɗanno noon ko noonne kay so tawi wona e nder tarodde ko tawi ko ladde walla ko nokku ganduɗa horema goɗɗuɗo yimɓe seeɗa so tawi a joomum kadi haade mum jooɗade tan horo serte comci haw jooɗo ha para yo heddo ɗo comci makko haw jooɗo haw nde fuɗɗo ganduɗa horema sertude comci ɗi hen sino omo wawi ganduɗa horema hen yiyanede ko yiɗano yiyanede walla kadi mo yiɗano yiyandemo ɗum ɗum noon hoto ɓooro mo daari yo acci haw jooɗo o daaro ɗum woni ko yamira to banggue sharia nedi joyi ɓiri ndi henne ko woto jooɗo pour yaltoyde nde walla tarade nde taw mo hucciri funnague eyyi yo rum walla kadi mo rumti funnague hoto rumtu funnague hoto hucciri funnague acci kadi yo fa rewo walla worgo eyyi ɗum waɗi noon nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam wi wonde la tastaqbilul qiblata bi furujikum wala tastadbiruha bi ghaidin aw bawlin nelaɗo men salawatullahi wasalamu alayhi e kabaru munasa yi yaltini e daro kotniyi o wi wonde nelaɗo sallallahu alayhi wa alihi wa sallam de wi mon hoto kuccine jogoremeje monɗe bangi funnage hoto dumtineɗe kadi bangi funnage gam teddude e ko toon nokku on toon ko toon yimɓe kuccita sene juula ko toon suudu kaaba heedi ɗum noon gam teddinde ganduɗa hoore ma hene dewirɗe allah ɗe hene e juulɗo o wasa huccidde toon tawde kay ala haydara ko suuri mum o amano koye tarodde o woni hay sene hucciri funnage walla rumtin funnage ala baasi walla won lekki walla won ɓalal walla won hunde wirnore ne wirni hakkude makko e funnage so tawi ganduɗa hoore ma o hucciti toon baasi ala hen o amano haydara tan heeɗanimo e funnage haydara wirnanimo e funnage hoto rumtu funnage hoto huccit funnage to banggue taare walla to banggue yaltoyde ko noonne kay needi jeega ɓiri ndi hoto jooɗo kam gam yaltoyde walla taarade e nokku baɗɗo ɓuɓri nokku mo ganduɗa hoorema ɗo wonɗo nangue tolnoto ɓuɓri ndi wonno ɗo yimɓe ne cohla e ɓuɓri ndi hoto jooɗoɗon o yaltoye walla o jooɗoɗon o taaro walla kadi nokkude laawol laawol ɗo yimɓe kewirede noon ara hen tan o acca ɗon ganduɗa hoorema hene oɗo sooɓe to wat ɗum kadi walla nokku tufde ɗo ganduɗa hoorema yimɓe ne jolirɗon ne ƴooga walla joliɗon guppa walla joliɗon tacca hoto ganduɗa hoorema kadi taaro ɗon hoto yaltoy ɗon ko noonne kay leɗɗe ɓesnooje leɗɗe baɗooje ko ñaamete les mumen ɓesnooje ɗe so caami poti saamde koɗo laaɓi l'islam ne toppiti horom ganduɗa hoorema ko ñaamete ko henne foti koko woni e wuuro walla koko woni e ladde gam laaɓa an julɗo aɗa andi aɗa yiɗi so tawi jaaɓe ɗe caami kocca walla ɓesguma aɗa hocca ɗum noon hoto yaltoy ɗon hoto taaro ɗon eyyi ɗum waɗi noon nelaɗo men sallallahu alayhi wa sallam wi en wonde ittaqul malaina halasa al buraza fil mawaridi wa qariati wasadi tariq yani wa qariati tariq wa zilli ena wayi nelaɗo sallallahu alayhi wa alihi wa sallam o wi wonde ɗeɗo gueɗe tati ndentuɗe taarade ɗon walla yaltoyde ɗon woni tufɗe e hakkunde laawol e nokku baɗowo ɓuɓri ndentuɗe taarade ɗon walla yaltoyde ɗon ɗum waɗi noon ko honnoon kayni o haaɗi kadi ni neɗɗo kankodiraɗo sallallahu alayhi wa sallam neɗɗo taarade walla yaltoyde e les ɓuɓri lekki ɓesnowi mbaɗowi ɓesnoji ñameteɗe ɗum waɗi noon juulɗo oro watta hakkille ɗiɗo ene nediji ko nediji ɗi nelaɗo sallallahu alayhi wa alihi wa sallam janngini en ene jeeya hen nedi jeeɗo ɓiri ndi so tawi omo yaaha dow wuuro walla mo taaro hoto haal saaha nde o waɗat ɗum ndene saabu nelaɗo sallallahu alayhi wa alihi wa sallam o wi ko ida taqawwada arrajulani falyatawara kullu wahidin minhuma an sahibihi wala yatahaddasa fa inna allaha yamqutu ala dhalik waɗi nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam o wi en wonde so tawi musibe ɗiɗo yali yaadiɓe ɗiɗo jeehi yaade humtoyde haaju men so dow wuuro so taare goto foof yo wirnu goɗɗo on goto foof yo wirnu goɗɗo on wona yen kuccidiri ne jewta o wi hoɗoɓe jewtu wala yatahaddasa hoɗoɓe jewtu o wi fa inna allaha yamqutu ala dhalik saabu allah ne huto neɗɗo e ɗum ɗon e heɓɓe ɗon aɗa yewta e ɗum allah ne huroma hen ɗum noon ndentoɗa ɗum ɗon e ɗum waɗi noon juulɗo o rento wonde taarade walla wonde yaltude ne yewtude e goɗɗo e foti noon koye portable walla ganduɗa hoore ma ko ɓe kuccidiri ɓe kaala ɗum waɗi noon e gueɗal jeetaɓal ngal woni ko laaɓirte ko henne woni ko mbiɗen ko mumtorte ko walla ko laɓɓinirte ko henne ɗum waɗi noon ene jeeya hen kadi nediji ɗi ganduɗa ene kaɗama woni gueɗe hutorade ɗum to banggue laaɓal ko wayno aɗa haɗa hutorade ƴiyal wiide aɗa mumtoro ɗum walla ko mbiɗen ko dubuji dubuji bamɗi walla dubuji ganduɗa hoorema hene jawdi ganduɗa hoorema hene ɗum ɗo foof jomum rento ɗum sababu ne konngol nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam wi ko la tastajmiru bil rawsi wala bil idami fa innahu zadu ikhwanikum min al jinni ene wayno nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam wi wonde hoto mumtorɗe dubuji son jeehi dow wuuro hoto mumtire ko mbaɗɗon ko henne dubuji ɗe henne hoto mumtore kadi ƴiye saabu ɗum woni jooɓare ɗum woni ñamdu bandiraɓe mon jinneji ɗi henne jinneji ko hoddiɓe men ko bandiraɓe men julɓe ɓe kay jinneji mbaɗi julɓe moƴƴuɓe ko hoddiɓe men e ɗum waɗi so goto men ene ñama so wi bisimillahi sen ñamate so ƴetti ƴiyal ñami e on saaha so tawi o ɗacci ƴiyal ngal jinne so ari wi bisimillahi tan ƴiyal ngal wattatte o ñama kankone ko noonne kay daabeji men ɗe ko ɗuminta ko bordata ko walla ganduɗa hoorema hene ko ɗuminta ko jancata ko ɗum kadi ko ɗum daabeji mabɓe kadi ñamata ayi dum non ko bandiraabe men koy ko nyaamaten ko e ko daabe men nyaamar ko kambe daabe men ko hembe nyaamar dum non gam yewde l'islam yiande yaande yitere ganda hore ma en heremen lurlu beedo hoddibe nalaade men salawatullahi wa salaamu hadi en mumtaraade ji hadi en gadi mumtaraade e dubuji dum wadi non kala ko wadi nafoore hoto neddo mumtoro dum ay hayt ko wayna joni e bukki neko do bukki demete edan gali men karjuna e bukki di hor nyaati jettu bukki di wene mumtoro dum e dum wadi non juldo e rento wadde ko ganduda ko yaadane l'islam ko yaadane sharia l'islam ko non ne kay ha ko ledde e nokku baddo ha ko jetta ha ko ledde tan ko ha ko dar ko biya ada dum min dum fori ko yorko wala ko heccu e ko nande dum ko ganduda naftare sa da be jen chocolate hen den aran sokol joni lekkita woni ma safro hen dum non hotede woni ladde tan ko hebi fof ne mumtoro sab ma won gardo anda dum mumtoro mo haccu dum dum wadi non l'islam ne hadma dum an juldo yane e dum wadi non kala hunde wande horom kala de hunde l'islam hormi ko hunde wayno hunde nyaametende fodi ko daaba nyaamar dum wala ko neddo nyaamar dum wala hunde hutortende e dum don hor neddo hutoro dum to bangi do wuro e hoto yaltoy do hen kadi hoto kadi ganda horema o mumtoro dum kadi ni dum ko hunde harmunde ngam l'islam kanyum ko dini labal kadi ni hadma kadi jaggitte bandira maada julbe ne di gonde ni keto bangi e tanjaade wala mumtaade on tanjaade ko labirdi ndiyam on min biir labbinaade e jonon dum kadi ni hoto wadir jungu makko nyaamo foto o mumtoro wala wala bintu hoto wadir jungu nyaamo go yene e dum wadi kadi ni e hoto memnu dum kadi ni ganda hore ma e jungu nyaamo go yene foto ko mumtaade wala ko labbinaade ndeene sababu ne laado sallallahu alaihi wasallam woni ko la yamassu ahadukum zakarahu bi yaminihi wa huwa yabulu wala yatamassaha min al-khala'i bi yamini o yiso gore mon ne taaro kadi hoto jungum mum mem jogoram mudum hoto jungum mum mem jogoram mu hadi jungungo jungum mum nyaamugo hoto mem jogoram dam hadi jungungo sobaade hen ko non ne kay so tawi kadi ne o yaltu kadi so tawi mo labbino wala mo mumto hoto kadi ne gollir jungungo nyaamugo hen suudi o wana kanko nyaam nyaam wala nanano to ngam jeeyton tan ko nano to bangi labbinaade wala ganda horma yene mumtaade e biirta njaade dum don ko nyaam nano tan jeey dum nyaamo jeey ko nyaamde en gede godde batede godde de e sa jetti am mumtiri mo nyaamo ma ndudda kadi e nyaamiro yaango e wala ngo memataare ma ndudda kadi nyaamo ya nyaamiro yaango wala tognoro ngo gitima wala longtoro ngo anum ganyu yodani nano ni jogi golle mum keri dum tagira nyaamo kadi ni jogi golle mum keri dum tagira es jungo ma ngo woowani dum woownugo dum ko woni l'islam yamir ma en gedal ta balto bangi ta njaade e woni mumtaade kadi ne ko yo teldi ne so tawi woni ka tanjatodo woni ka mumtorodo e foti ko kaaje wala ko doode wala ganda hore ma ene ko hunde no ko wayno kleenex yo wala o yo won gede tati e yo won gede tati kon laabi tati gede ngeldo mumtorda mbat dimmita tatbita kadi so tawi laaban non jaha ha joyi e jaha joyi so tawi joyi bengel mimi yalti e haydar moddani haydar leppade ganda laabi e dum woni star bengel tawi yaltinu kanyum nen en laabi tan haydar moddani haydar leppani ganda laabi e satare mum so e do wuro mudum sabu kongol salman al farisi radiyallahu anhu o wi nahana rasulullah sallallahu alayhi wasallam an nastaqbila al qiblata bi ghaidin aw bawlin aw an nastanjiya bil yamin aw nastanjiya bi aqall min thalathati ahjarin او ان نستنجي برجيء او عظم سلمان الفارسي رضي الله عنه وين لا من صلى الله عليه وسلم دي هدي من كيد فنانغي تو بانغي تاري ولا ياد دوورو او هدي من كدي ني تا نجوراد نيامو ولا لابي نوراد نيامو او هدي من كدي ني مومتوراد كو بوري فامدودي اي كاجي تاتي اي يعني كو كاجي تاتي فامدي فوكم كاجي تاتي ستاوي تاري لابي نان جاها جوي اي مسا لاب سبو وانا yimɓe fof nandi ko jahardo wuro wona kadi fof kadi nandi ko yaare ko hen sahaju ne tiiɗa hoore seeɗa e on saha mbaɗa yo telɗu tan ha ñananiɗa han kadi ne alaaɓi o haaɗi min kadi ne e tanjorade mumtorade dubuji walla ƴiye ɗum waɗi noon julɗo kadi ne so tawi o rendini noon ndiyam e mumtugol basela ɗum kadi ne moƴƴi ha may so tawi kadi ne o mumtima tan laaɓi hayso waɗani hen ndiyam basela hen e paamen tan e sa rendini geɗɗiɗɗe ɗum ne moƴƴamay sa waɗi hen gotel ne a waɗi ndiyam tan ɓolam a mumtaki basalla licencel tan ko yo laaɓ e ko ɓuɗum wuri himmude so tawi kadi ne a mumti tan laaɓi fof basalla hen e dum non jullo ko wadin fof bachalan kon gam sorini digati buda sirtu non ene wono ben nokkuji guldi ada do mudade halaba tawa gandara ma to bangi sharia labi kono so tawi kadi ne a warni walla wonko kewi tan e on saara way danji hindu dum ganda hore ma ne lorla wondi ma walla lorluma an hore ma dum non so tawi e gidel gel badda en fof ene yona salma kadi en ganda kadi ne yo laptan sabu ko ngol Aisha radiyallahu anha omo o wi suddibe sahababe o wi jamire warbe mon be ene yobe labbi norto ndiyam sabu mimbe de hersabe yani eden gandi Aisha cagal nabi sallallahu alaihi wasallam ko jangi nannodo ko namde hedo gundam na laado hadisaaji mudum gum reen hen ko heewi dum wadi non e warbe aranobe makko be o yamir rew men wonde yo jamirabe yobe kutorto ndiyam eden gandi e ndiyam kadi ne buri ganda hore ma yawde labbinde so tawi danyama hatta non dum do kadi sa labiri kaaje walla doode minen biira boode walla bono biira boode e doode fof ko gotum e on saha o wi pa mon be de hersabe won ko mi wawa halande be on rewbe non jahon kalnom dum do ko ñeñal Aisha radhiyallahu anha e o wi sabu nilaado sallallahu alaihi wasallam ni hutorto ndiyam to bangi tanjaade walla to bangi ganda hore ma e labbinade e dum wadi non ene hani kadi so tawi jomum haljiti ko wadanno ko wayne haljiri tarare nde walla haljiri yaltoyde nde ene en hani kadi ne so tawi omo yalta tagu tarare wonon fay bowal o ardina koyngal makko nyamal ngal nde wana tan nonde ardino ko nanal ngal o bismillah allahumma inni a'udhu minal khubusi wal khaba'is omo yalta joni yo ardin nyamal makko sabu ko non ne laado sallallahu alaihi wa sallam wadanno en so yalti ha bawol wi'a ghufranak e odo buru wi'a be so tawi jomni hatani odo wi'a ghufranak so hatani wi'a jomam ya yafum dabba ya yafum walla kadi sama way goddo burdu juddi sedo wi'a alhamdulillahi alladhi adhhaba anni al adha wa afani e jator wodni allah itan do mi ganda harma odo so be yam kadi hokki mi afi eden gannedo so damborama ko tampere mawni ko den andata neema yaade do wuro dum wadi non so tawi allah hokki ma neema a nyami haridu ma heewi a doli a yihi do wuro a yalti e on sa jetta allah walla tari ma yalti jetta allah subhanahu wa ta'ala bi alhamdulillahi alladhi adhhab anni al adha wa afani dum gadi ni ko e sunnaaji nalaado sallallahu alaihi wa sallam jangini en dum do woni e juldo o so tawi ko bangi o heblu yima o yalti e yeso rabbi dinade dum do woni sunnaaji e on saha ene e di o foti wattude hakkille makko o hutoro dum dum woni so tawi o hutrim dum e on saha dum woni nan kadi o heblu yima an kadi ni ngam salligino yaade wala o heblu yima ngam e taamu yaade so tawi ko jom ganto dum wadi non mi jurnata ko hadiyam jokkude windande inshallah nenen bawden kali jom heblu yima yalti an kadi fay ko salginade hade men nade salligimi totta Sadou Moussa woni Ali Thiam e wadda balal makko inshallah e yewtere alwal almudu Sadou bismillah bismillahirrahmanirrahim hal ataka hadithul ghashiyah hal ataka hadithul ghashiyah wujuhun yawma idhin khashiyah amilatun ku elabde terde de labde chomtidi e labde kadi cagal ne yihinde humti haji mum dum non jazakallahu khairul jaza cerno sa en wayni joni en jawti paden seeda ko e salligi hay so fejara hande pudde den hen nyanda wonde inshallah so allah haji jokiten en wayno to bangi salligi kadi ne julu anda salligi salliginare ne ko hundi yamirande to bangi allah subhanahu wa taala yamir dum e qur'ana sunnan nilaado sallallahu alaihi wasallam kadi yamir dum nilaado kadi golli dum kadi holli holno wajirte en gandirten ko farile ko allah eri julbe yewnibe qur'ana yewnoribe inde gomdingol allah wi bi ayyul ladzina amanu iza qumtum ila ssalati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila almarafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulikum ila alka'bayn e suratul maida aya batta jeegom allah subhanahu wa ta'ala eri julbe inde limanagal e inde gomdingul allah ngam gomdingul allah en kalino e jaw ko yawti ko wonde ad-duhuru satrul iman la bal ko feccere gomdingul allah non gomdimbe allah ko ben jamirte yeyo mbad ko wiite do ko o wi so tawi on gummani ma ngadi faade jul on moyi jul so julde farile wala so julde nafila e on saha lore gecci monde loron juudi monde ha yetto yani jokorde mon meskon kadi koye monde yani leppina juudi mon momon koye monde e loton ju koyde monde ha yetto e kolbuli dum wadi non nalaado sallallahu alaihi wasallam kanko ne o wi men wonde la tuqbalu salatu ahadikum idha ahdasa hatta yatawadda e riwaya bukhari habri o wi wonde nalaado sallallahu alaihi wasallam wonde julde gore mon jabetaake so tawi o tajirama sona o salligin e men pam wonde salliku hudi farilla e joni gadna ali wirni bubul ari tan neddo kadi wi ene doga salliginande sababu ne bubi tan bubdi de tan ne jogi do yettoto ha wiye ko gantu sa huli bubul gol ne nyawnuma sa dum koyde man cieko hen wala ganda hore ma ene addani hen mabbuji wondini won waqtuji wala sa huli e beeda da rafi wala ko nandi hen on saado waydi min du amma no sartu bubul tan taw yettaake nyawnudi yettaake warde dum tagatama accude dum do tan jaha tamude tamude men gawi hen jogi ko saboro dum dum wadno ne sedano e salligi budal mongal en sedano dum kongol ne dar sallam do yewon wonte ala abdullukum ala ma yamhu allah bihi al khabaya wa yarfa bihi darajat lalu bala ya rasul allah dal isbagh al wudu ala al makarih wa kasrat al khuda ila al masajid wa intizar al salati ba'da al salati fa zalikum ar ribat ana wayna do sallallahu alaihi wa sallam o yonanka mo ngarha mi tindini mon do tindino re ganduda son badi dum ala ni mumsinir on dum bakkatuji modon di on bamtamiro mon dum don darajuji modon timbi aha kay tindimin ni anela do sallallahu alaihi wa sallam kam sahabaabe derde gandal e dum wadi o wiibe wande ene jaay ko mumtaro bakkatuji bamta darajuji to aljanna timminde salligi e waqtu de yimbe ngani salliginande waqtu bubbol mi doganta ganda farma wiiden taamo hay ngala gantunde tawde kayso tawi mi lorlotaabe ko haaji tan kani buubi e on saha dum don timminde salligi o tim dum ko jiya ko e gedal mumtuwal bakkar jiya ko e gedal kadi bamtowal daraja ma to aljanna gedal gongal gal wa kasratul khuda ila al masajidi hewde taabe ko yahar jama e jama yon dum jama nyalawmo e kewara hay sa peedi dajaraaki jonnon sa andini ko woni ton ko no way waawde bamtude daraja to aljanna sa andin no yaade dental no way waawde ganda mumtude bakkat alu prasana taw gantu folma dum wadna dum do koy gede bamtoje darajuji mumtoje bakkatu o yen jiyen wonti zaru salati ba'da salati en jiyen fadde julde cagal julde a julinde futuru arani sa wudo jon ko yebotil taw woni hajuma e njodda do ha ganda jula geje dum daraja ma bamto e der aljanna bakkuruji ma kadi mumte kono sa jew yontel kam yama ko bakkat nañala rombo wona bamtenede bakkat non tele harmani kono wadi ko harmi a heewi kono mbira fo ne harmi kono won gede kewde jalto jangu buri ko heewdo da ka barke non l'islam kala ko jaali to bangi ko buri heewde to bangi ko wadi karmude neddo o foti rentade dum o so mbadi de do gede salligi timmudo e sahandi yim ngani salliginaade e heewde ko e do jama e arde jama juule kadi fada juulde wonde ha juule fa zalikum murribar dum de won ko hebbinta baraji dum de won ko hebbinta baraji e so jidi baraji kewran mbadi dum do en eden gammi no mbaden hewde manke en no mbaden hewde goofi dum non so tawi joom waktu yen yottino salgino keba laabal keba cellal keba baraji keba buntinede bakarma keba lamtanede daraja ma dum wadi non sen nani kadi wanti zaru salati ba'da salati arde kadi juula pada kadi ha julde yon wonde yon kadi juula en heewi baraji ne feewi dum kadi juldo wate nakki ne feewi wona non ya joodo jama tan biya anka paddo baraji ali goita ko a dawta gesa ay noita a jantata jinna ma sen liggo a walata mawnen sen liggo ala fodo ketta mi keba jama kan biara wona saldu jama dum kadi eden gandi e umar ibn khaddam wadduna sagara badan nono yen mi wad non juldo e yotino e dewal makko ala kon kadi yotino kadi e liggade ko nafaram ko nafata jul dum wad non en jaa buri salligi ha joni nalaado sallallahu alaihi wasallam idha tawadda al abdul muslim awil mu'min fa ghasala wajhahu kharajat min wajhi kullu khati'atin nadara ilayha bi aynayhi ma'al ma'i aw ma akhir qatril ma'i wa idha ghasala yadayhi kharajat kullu khati'atihi kullu khati'atin badasataha yadahu ma'al ma'i aw akhir qatril ma'i hatta yakhruju naqiyan min adh-dhunub ana wayno imam muslim rahimahullah hadith mu habri o yinnalahu sallallahu alayhi wa sallam wi an wand so tawi gore modon yani juldu maccudo Allah juldu jabando Allah jibbilido e Allah gongindo Allah soko tawi ganda hore ma eni o loti yeso makko e lorgal salligi dendangal goful o ndarino giri makko yaltidi yankadeni iwi ala mumtama halabe e watande ganda arma lorgal yeso makko do gasni do ran watande tobberde yaltude yeso makko nden to dar yaadi dendangal gofi di won darirno gite makko so tawi kadi ne o lori juudi makko dini dendangal goful ngol memirno ngol jongu wala memirno ngol juudi didde yaade ndiyam jaadam dam wala yaade tobbe sakitonde e tebbitade e jungu makko do wadi non ko ni tan o yedi kaltergal ngal o lori tan e bakkar ngal wanno iwat yaat mumtor dum non hankadi ne asala wi yaangati haw yalta e salligi heran taw mo yaltima laabul bakaruji makko halabe dum non juldo wandi ndake salligi e ko nafore mawnde ko mojjare nere woni hen juldo watay hakkile mudum waasa ganda hore ma ene yebadum salligi non ne wadi ko farillaaji wadi sunnaaji tentudi wadi sunnaaji tentani wadi kadi bonnoji dum wadi non men garo hen inshallah e joni ma wi Mamadou Moussa Sow yo dokumen alquran seeda poftor ni inshallah en garten e edin jogino nande seeda walla kal stay telephone ngaji din godi inshallah ngar yo inshallah iqra wa rabbukal akram alladhi 'allama bil qalam 'allama al insana ma lam ya'lam kalla innal الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب بسم الله الرحمن الرحيم ايوا جارام في محمد موسى سو يالا مو جارن واينو ان كدي ان غارديان ها دو ايدن جوا ها الخميس غارو ان شاء الله ايدن جيغنو ناندال مسيد ميدن عبد الله با كوم بلانجي غوندو توندلو ما جياد تشود ميدن اوغو en wayno nanino mako boy seede ken jawno dum kon men garoy hen ni ha buri yaaji kon Allah sago wonda ko kalen hen onanino ko to bangge e tamugul mbele won wiibe wonde tamu muyi Allah sago piya juudima e leedi meska yesoma pita kadi lawol limul meska juudima ha yeto yo polonton o wi gede won wiibe kadi dum do gortan ene yona na wayno fiyande water ne yona pour jodde e yeso ngo fof e o wi kadi won wiibe kadi ganda horema e to bangi kadi sa tani ma kadi ala sa gotan sa tani mi jon jon taw ka kabiro su dum ala sa tawi leeli tan sellata jeno wi halu kewi hen o mi yidi wada ko hala hen wala binane dum insha Allah taala dum wadi non ngadare len tan hadisa garde tamu yene kewi kono hadis burdo jogade seedeji tan e dangi dole to bangi cellal kon baaren halande julbe ngam on don hadis woni hadis Ammar ibn Yasir radiyallahu anhuma o yi wande ba'asani rasulullah sallallahu alayhi wasallam fi hajatin fa ajnabtu falam ajid al-ma'a fatamarra'tu fi as-sa'id kama tamarru ad-dabatu thumma ataytu an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam fa zakartu dhalika lahu fa qala inma kana yakfika an taqula bi yadayka hakadha ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه إن وين نراد صلى الله عليه وسلم ونلين صحابيا كمول بعد فائدة الإسلام بيد عمر بن ياسر وانتو نرنا دوم نك قد دان انتر يهيتون الله ودي اندر يولن ده وداني جناب وداني كرنغان تو كديني وارد الله هذا وميجي نم باوري الله وين ستايوان لني جناب وانساكو كسامي ساقو الإسلام on ko paamaani fi on ko njiyaani golla taw hayso nani dum nani ngam Allah yina qur'ana so tawi nganda hore ma on dañi gantu ta memde ndiyam e on saha odon bay faandiraade leedi ndi dum non kan goni mi juma ko addini mo tan wadde bawri so tawdi woni sa tawi asalliginaaki so tawi dañi ganda taamo ko juudude e yeeso ngo wadde bawdi ma taw ko tamanade janaba dum kanko ma taw tam o tamoto terde de fof bo ndiyam dande man nako terde foto bangi lorgal wadde leddi min nako terde foto bangi yende makko tan o wadi non haa bari o arena laado sallallahu alaihi wasallam non wonde janaba ko o tamani kam juu jonne on saha den o forene laado sallallahu alaihi wasallam tan e on saha o talle leddi ngam anji hawrde mudum o mo wonde janaba e no daaba wadarni no babba wadarni so tan yidi ngandaaro ma ene itude ngarnata mo walla Allah ndego wadirta dum no sallato leedi o talli bandu fuf ha wonti leedi o arena la sallallahu alaihi wasallam wayno mo furdi han leedi e jonnon la sallallahu alaihi wasallam ngam mun ko woni o wi wonde ni ngay mi wonduna janaba ran mi dañan ndiyam yeb non Allah wi wonde sey nando dañan ndiyam yo fay leedi tan talli me leedi he ha bandu fuf hawri nana la sallallahu alaihi wasallam wonde dum kay yonana ma tan ko badani juuduma o wi nana do jetti juudum didde foran tappe leedi tapande watere tan fiyande watere o meskir dum nanango nyamango e ko feñi ko ek suudi en ko fof o meskine makko dum wadi non odo hadith woni kanko o haali hen ko darbatan wahidatan fiyande watere o fialan hen piggal laabi didi fiide wada yes wala fiide kete wada newe e hay sinno won hadithaji gaddudum sen timma bulughul maram ari ton kon non e ari ko yeso wonde da'if hadith lohdo dum non hay andube wiibe ya fiyande wotere mbada yeso fiyande wonde mbada e newemaade ha yetti yo pulumtuni bene koy men to bangi amdu maliki yam ko be bi ko e wadde ha yetti yo pulumtuni de wala fiide lawol dimmungul dum ko yeso yideede tan wona yeso faril tagi be nawandum to farila sabu andude hadiso eno wadi lore dum wadi non badum koy jidaa dum wadi non juldo e o anda dum don to bangi hadisaji gardi fof e tamam mujjede kewi ko non hadis amaro buri jogade dole hadis amaro buri jogade dole di to fof ngala dole kadi ko cindirta e mak sababu ko lohdi dum no sunura wadi to bangi wonto mi do hadis gonto mi ma hadis goddo tawi hadis hadisa di lurdi num birini e on saha kanko dum no wayene o watta o abboro ko kanko juldo o eno fodi abbaade ko ko buri seludi ko ene andube ene lurdo to bangi tamu e goto yani wadde go dum do en go do no birum do jonni won hen gabbi ko e auto e wiide ala sako ma wona e pian didi e beero nyaari ko wonde ko e hadith mo ganda horma bidu at-tayammum darbatani darbatun lil wajhi wa darbatun lil yadayni ila al mirfaqayn o don hadith ko da'if e dum wadde non joomen ganda be to yene wiibe kadi ne wadde non be bi ko yeso yideede tan wona yeso waddaade ko be bi den ko sunna sawdi dum wadi baraji salmanon e wana alay sako joomo dum so tawi ni sen dutti ma defta maliken ko biirna ko hay sinno a haadi no piegal gootal gal tan a wade yeso ma e newma ne gasa wi ma gal hay sinno haadi no e newma de na nawani ha kulum tumini ene gasa do wadon juldo o anda e hunde de ene ko non yaara hen ene hadith ammaro en gandi ne dun tamano janaba en gandi hen kadi ne alay sago ndewtaamu to wala sago yili yondi am haa ronka so do ginde fuddo faade tamu do wadi non e ibn rusdu e mo ganda ko maliki yangi e kadi ko mawdo e der almud malik o wi wande itlaqu ismi al-yad ala al-kaff azharu min itlaqihi ala al-kaff was-sa'id o wi yede wande yadmu allah hali qur'ano walla mo gardo e hadiso yadu yedu mun newrende buri fenje e wiide e yadu o yene e dum do yene kaff was-sa'id fof yani o wi wande wi yede yadu o yettu dum wiyede jungo to bangi mabbe kambe to bangi lo arabiya so wiyama yaduran dum wiyedum ko jung newre ndermu e bawal mudum dum buri feñi ganda horema e wiide ene jagga newre e semde fof ne jagana war dum ganda horema e wala wiyen newre e dira fon wiyede wiidum ko nyoni jung e men terde tergal fon jogi do haaden jogi limite mudum dum wadde hayso ko bangi gujju so tawi jaggama joni so tawi wiyama yo jungum taje sar yo jungum taje e jungo ko tajirte ko to bangi e ko newrde tan itete ko biiren ko newr en nawdara en haa be to yaay to pulum tun dum non andube hebe kali en ko ganduda horema dum don e tindinte men ko hadis ammaro buri jogal dole hadisaji goddi kushindirde makko di yenne e wa amma non to bangi wiyede tammu yi goto juulta darde farilaji kew juul nan faril goto dum kadi ko andube gor fof ni jogi hen yiyande mum solma kadi ne ko naa Allah sallam haali ko tan yone en gaga e haal dum dum fof to bangi maliki en ko be shafi en ko be be biir ko saamu mu yegor juldetaake e farila gor farilaaji di juldan farila gor non so tawi gonno non fiftar ko tawi atama nima tisbar te on saha gari ne ar fonno kadi sa julti tisbar o kadi pawa en takusan tawde woni ka dewerno wala ka dani rendina e on saha gori fo ma tama darmi en birni kambe kon non dum kadi wana hadith mun nabi sallam wi ko fodde yande woni andubi tan e ko dum tagi sa yihi e to bangi ganda hore ma en hanafi yankobe be mbi ko tamu yi ran kon salligini kala kan dagano chalgini den dagano tamu yi sabdum to lumti dum gaen e du jom wajjudu dum farillaaji de haaji fof bonnar dum dango ko bonnar salliko wala bonnar dum ga tamino manani a juli farilla chalgal dum e on saha ene ngantu o iwi ndiyamalano danya wala ganda ene ngantu palinodo mo to bangi yata ndiyam dam iwi e on saha ene dum woni ara waawi ganndaar ma juldu taamuy kala kene julde salligi e wayno e andube gor fon jogen yiyande mum kono kam rutta tan e hadith nabi sallallahu alaihi wasallam haali o mo ammaro buri yaaji buri rendindi e ko ganduda juldu ne waawa dalinorade wiidi yimbe dum do de ummi koy jiyal ummigal do selli walla e gaskrintongal do selli e wayno dum do ene woni e yasala bidinade ko njaboton den musidde meden Abdullah Ba yaam men garo e tobernde ni ha buri yaaji inshallah to sen jawri salligi rango taamuy rewaten so tawi woni yibbe jokkondirde men to bangue telephone on en baa jokkondirde Mamadou Moussa Sall Mamadou Moussa Sow to bangue 33 966 65 81 inshallah taala so tawi wonko joomen namdoto walla wonko ballita e yewtere inshallah ene wayno tan ko hade men dañje jokkondiral yo Mamadou Moussa e dimin men to bangue alquran inshallah e walla gade tawi woni won daaro nadde en wayna de inshallah taala ena wayno tan ñalama garo salla jabi sallahu alaihi wasallam paren koy jokkude farillaaji salligi buri mudum jidaade mudum bonnoji mudum inshallah taala ena wayno tan to bangge telephone on bi den ko 33 966 65 81 wayno so tay won joom ko beydata ko halaka walla ko nandi to bismillah kireja no mbadon tambere patami alhamdulillah yettidalla jom dangay arkan jam tanamullah bibi uhum ko wayno neddo so are juma uhum nyalaw mu juma to tawi alimano naati uhum wokud uhum tawi no woda sakudi darde wala woda naani sakudi ahani woda nim ko nalal sallam yamirdum eh o yamirin dum dar khudbu mako biirade sulayki alghadfani naati jodi o widum bela juuri dardi di talmiru jamaade wi ala o widum yo ummu juula um kan hoybina wasa julnade hen on ummi woni juldo wi heddibe so gore mon naati jama hoto joodo ha juula darde didi kon non yo rabbi dinde eh hoto den juut hoto den juut kadi hoto waddande wallahi ko bare do yimbe en do khutbo kadi faatiya tan nayo no eh so nafila kam so tawi haadi don ne basila hen eh gide gongin ged sa tawi be juuli juma o atay dene binni min juuli darne wotere be kedrima darne wotere arande mabbe darne le taw ko jid darne wotere tan jokkata wala jokka darde de tati kiti dole ala don ke bawra danje no darnde darne ne sakitonde atawi be nyage koppi wala ari ko adi dum a dañi den darnde jonno so tawi ada darno darnde wonde de so be calmini a ummo to janga faati e simo taw ka da nantin jaram ko musit mon so bayri gala hadaber so bayti galo ta hadaber jaram min calmin bandira ba hadaber kala ena wayno koni tan so tawi kadi ne won god arat inshallah so wala kadi ne be jokkanani alquran inshallah to bangge ne so ari juma dum ko nalal so sallam jangin dum biden ni o jangin dum ko sahababe dum kadi winda e defte dum kadi woni ko selli so tawi jomum ari hoto jodo ha julu dardi wa amanal gonnodo don gonnodo tan joodi ha khutba fuddi on an gadi ummata ko cagal dum en yahane en wiyana nafla kon non gardo kam hatta hayso tawi almanal khutbin ko selli ko yo joon darde makko didi o joodo bismillah assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullah kire jof jam danan lilla jam dan jam danan lilla injil kiyade yarro den jafo hal musiddo yow te dawdi fayde de wa kiyano musa ala inde kero mo sala mo saran eh to leedi faayid no fi non bismillah jay jazakum allah khairan jay ya allah yo amin wa iyakum allah boy no ne balle allahumma amin allah yo ala kulli halin labal kam ko pecci didi e tungude taharatul hadath wa taharatul khabar ndogo e labal tajre e labal sobe e labal tajre dum kam ko nedda seliginto wala loho janaba e labal sobe ne ko ittude sobe gonde bandu mudum dum kadi ko e nokkujite bandu mana wadi sobe law jaadu wala chomchol na gadi na wadi sobe ngubba wala kay nokku mo njulata wono di sobe ngitta e tawde ko juurani vraiment ko yidi ngo hewane ma wara juurnata jazakumullahu khairan kelmini bandiraabe wa dal fimis garo min bismillah don garam balla ni inshallah jazakumullahu khairan mashkur nyaay bandira mata en gardien ha do ene wonno ko min hande ko Sadu Musa Thiam to wursogi no wayno heda no en to kabiri to ene ko Muhammadu Musa so en wayno kadi waqti journal yonti yo Allah jabane non ko heda ko hala fof e yo Allah subhanahu wa taala wadane hen barke min jafno so wonko tara agul gawli hada wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin.